سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار leo katika siku ya Jumamosi mara nyingi tulikuwa tukisoma kitabu kile cha Ahkamul Janais na kitabu walillahi alhamdu tumekimaliza katika wiki iliyopita na tumekwishakutangaziana kuhusiana na kitabu chinginecho ambacho tutakitarajia kusoma katika wiki itakayofuata. Lakini leo tulisema kwamba tutaitumia siku ya leo kwa muhadhara, na muhadhara palipendekezwa mada nyingi sana kuzizungumza, lakini katika wengi ambao walikuwa baadaye wamenifuata wakapendekeza mada ambayo inasema albirru alwalidaini, yani birru alwalidaini, kuwafanya wema wazazi wawili. Kwa hiyo nimechukua yale mawazo ya watu wengi kwamba tutangulize mada hii, inawezekana ikawa kuna jambo ambalo lipo au ikawa kwamba kuna mapungufu katika kuwafanya wema wazazi wawili, na mada nyinginezo ambazo lokuwa zimependekezwa tutakuja kuzungumza katika siku miongoni mwa siku biidhinillahi tabaraka wa taala. Wanasema ahlul ilmi, fa inna min akbaril huquqi ala almuslim, kwa hakika miongoni mwa haki ambazo lokuwa kubwa sana ala almuslim, juu ya muislamu, wa aujabuha, na ilokuwa ya wajibu zaidi, haqul walidaini, ni haki ya wazazi wawili. Walihadha qaranahu subhanahu wa ta'ala bihaqihi, na kwa ajili hii Allah subhanahu wa ta'ala akaambatanisha haki yake Allah bihaqi, yani haki yake Allah subhanahu wa ta'ala akiambatanisha na haki ya wazazi wawili. Kama kala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema fi suratu nisai, katika suratu nisa aya nambari 36 alivyosema wa'budu llaha, na mwabudieni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe Allah na chochote kile. Hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya Allah kuileta haki hiyo, kuizungumza haki hiyo na kuwataka waja wake wamwabudie yeye Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishe na chochote, baada tu kuleta maelezo hayo akasema wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili wanastahili kufanywa wema. Bal awsa jalla jalaluhu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameusia bil ihsani ilayhima, kufanywa wema hao wazazi wawili, wasuhbatuhuma bil ma'rufi, na kusuhubiana nao, kuamiliana nao na kuambatana nao bil ma'rufi, kwa wema hao wazazi wawili. Walau kana kafiraini, hata kama wazazi wawili walikuwa ni makafiri, wakakuzaa wewe Allah akakupata ufiki wewe ukawa ni Muislamu, basi bado kuna haki ambazo ziko juu yako na stahiki kwamba wafanyie wazazi wao wawili, hata ikiwa kwamba ni makafiri. Walakin la yuti'uhuma fi ma'siyati Allah, kuna haki ambazo mtoto anatekana azifanye kwa wazazi wake wawili hata ikiwa ni makafiri, lakini hatuwatii hawa wazazi wawili katika jambo la kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ishraku bihi, na kushirikishwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hatuasiwa Allah katika upande huo. na wala hawatutihii wazazi wawili katika upande huu wa kuasiwa Allah na katika upande wa kushirikishwa Allah. Kama kala subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratu Luqman kuanzia aya nambari 14 mpaka na aya nambari 15, Allah alivyosema wasaina al-insana biwalidayhi, na tukamuhusia mwanadamu kuhusiana na jambo la kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Hamalathu ummuhu, afahamu kwamba mwanadamu amebebwa na mama yake katika hali ya ujauzito, mama yake amembebea mimba. Wahanan ala wahani, katika hali ya tabu juu ya tabu, katika hali ya udhaifu juu ya udhaifu. Wafisaluhu fi amaini, na vile vile kumnyonyesha mtoto huyo katika miaka miwili ile. Anishukuru li, tukamwambia mwanadamu huyo kwamba nishukuru mimi. Waliwalidaika ilayya almasir, na vile vile washukuru wazazi wako, na kwangu mimi ndiyo mafikio yote. Kwa maana nishukuru mimi Mola wako kwa kuyafanya ambayo yalikuwa ya khairi, na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujielekeza kwake kwa kutekeleza amri zake, na vile vile kuacha makatazo yake. Waliwalidaika, na vile vile kuwafanyia wema wazazi wawili, kwa maana ukahakikisha kwamba wazazi wawili katika yale ambayo ya wema kisha kwamba unawafanyia, na yale ambayo yalikuwa ya maasi ukahakikisha kwamba unajiepusha nayo, hayo huwafanyii maudhi na wala huwakeri wazazi hao wawili. Na hili ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Hatupatikana mtoto akawa ni mwema, wala hatupatikana mtoto akawa ni mwenye kutekeleza ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, itakapokuwa kwamba mtoto huyo ni mwenye kuwafanyia maovu wale wazazi wake ambao walikuwa wamemzaa. Mtoto huyo simtarajie kabisa kwamba atakuwa yeye ni mwenye kufanya ambayo yalikuwa ya kheri kwa Mola wake, kwa sababu tayari atakapokuwa anawaudhi wazazi wake wawili na atakapokuwa anawakera wazazi wake wawili, basi Allah vile vile mtu huyo anakuwa anamchukia, kwa sababu Allah ameambatanisha radhi zake na radhi za wazazi wawili, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ridha Allahi fi ridha alwalidain, kwamba radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wawili, au zipo katika kuzipata radhi za wazazi wawili. Kwa maana mje akizipata radhi za wazazi wake wawili, basi radhi za Allah amezipata. Wasukhtullahi, na makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala fi sukhti alwalidaini, yapo katika makasiriko ya wazazi wawili. Wazazi wawili wakimkasirikia mtoto wao, basi na Allah anakuwa anamkasirikia mtoto yule. Lakini makasiriko hayo yawe yanaambatana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mzazi ametaka sigara akawa kwamba mtoto amekataa kutumika kwenda kumnulia mzazi mama yake sigara au baba yake sigara, au mzazi ametaka ulevi akanunuliwe au bangi ametaka kanunuliwe na mwanawe akakataa, mzazi akakasirika, basi hapa tupatikana makasiriko katika upande huo, na Allah hatuweza kumkasirikia mtoto huyo kwa sababu ya kukataa kwake kule, bali mtoto huyo awe amelifanya jambo ambalo linaendana na sheria ya Uislamu. Akesha jambo hilo likao kwamba wazazi wawili wao wamelikasirikia jambo hilo, basi hapo mtoto huyo hatopata makasiriko. Lakini ikatokezea kwamba kuna jambo la sheria ya Kiislamu ambalo wazazi wanamuhimiza ule mtoto na mtoto akakataa na akapinga, basi wazazi wakikasirika, na Allah anakuwa ni mwenye kukasirika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wawassaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia sisi mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahani, amemchukulia mimba mama yake akambeba tumboni katika hali ya dhiki, ya shida juu ya shida, tabu juu ya tabu. Wafisaluhu fi amaini, na kumnyonyesha pamoja na kumwachisha kwake kwa muda wa miaka miwili. Anishukuru li, ya kwamba anishukuru mimi huyo mwanadamu waliwalideika na wazazi wako wawili vile vile, kumwambia kwamba ni shukuru mimi ewe mwanadamu na wazazi wako wawili wafanyie wema, ilayya al-masir, kwangu mimi ndiyo mafikio. Allah akaendelea tena kumuhusia mwanadamu akasema, wa inja hadaka, ikiwa wazazi wako wawili watakufanyia bidii na watakuhimiza, ala antushrika bi, juu ya jambo la kunishirikisha mimi, ma laysa laka bihi ilm, katika jambo ambalo hakuna elimu kwa wewe, fala tuti'huma, basi wewe usiwatii wazazi hao wawili. Wasahibuhuma fi dunya maarufa, lakini suhubiana nao, na suhubiana nao katika dunia kwa wema. Hawa wazazi wawili wanakuamrisha wewe, wanapambana na wewe, wanafanya bidii hali ya juu kuhakikisha kwamba wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakuambia fala tuti'huma, usiwatii katika jambo hilo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tizama maneno ya mbele ambayo Allah alikuwa amemaliza akasema, wasahibuhuma, nasuhubiana nao hawa wazazi wako wawili, wao ni washirikina, wao ni makafiri, wamekutaka wewe uingie katika ukafiri, wamekutaka wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah anakuambia usiwatii katika jambo hilo. Lakini kwa upande wa pili akakwambia, subiana nao kwa wema katika hii dunia, kwa maana yaendelea kuwafanyia wema wazazi wako wawili katika zile haki ambazo zilostahili kwamba wewe uwafanyie wazazi wawili, sio kwa kuwa ni washirikina na akakuamrisha katika shirki, lakini ukakasalia ukasema, ah, pote ile mbalini bana, mimi kama wazazi nyinyi ndio mnaniamrisha hivyo, pote ile mbalini, mimi si wazazi wangu tena, najikatilia mbalini. La, haitakikani hivyo, bali wewe unatekana usiwatii katika ile shirki yao, usiwatii katika ule ukafiri wao, usiwatii katika yale ambayo wanakuamrisha katika maasi, lakini Allah akakutaka uwafanyie wema wazazi wako wawili yale ambayo unastahili kuwafanyia wema hao wazazi wawili, hata ikiwa kwamba ni washirikina. Wa kana min sifati anbiya'i alayhi msalatu wassalam, na ikawa katika sifa ambazo walizokuwa wamesifikana nazo manabii alayhimus salatu wassalam, allati, sifa ambazo madahahumullahu biha, ambazo Allah amewasifu mitume yake kwa sifa hizo, miongoni mwa sifa ambazo walikuwa wanasifikana nazo, birrul walidaini, ni kuwafanyia wema wazazi wawili, kama kala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ani Yahya alayhim alayhi salatu wassalam, akimsimulia mtume wake Nabiyullah Yahya pale aliposema, wa barran biwalidayhi, na kwamba yeye alikuwa ni mwenye kuwafanyia wema wazazi wawili, walam yakun jabbaran asiya, wala hakuwa ni mtu jeuri, wala hakuwa ni mtu jabari, wala hakuwa ni mtu ambaye mwenye kufanya maasi, bali alikuwa ni mwenye kuwafanyia wema wazazi wawili. Waqala subhanahu wa ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala عن عيسى عليه الصلاة والسلام أكسمولي أخبار زي عيسى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالدتي نا الله كان فنميمي كواني مهمة كوازازو أنغوين كما نبي والدتي كوامزازو أنغو وكيكي ولم يجعلني جبارا شقيا ولا جاني فنميمي كوا نجباري تينا نمتو موفا كوني فاني هيفيو bali amenifanya kuwa ni mwema kwa mzazi wangu wa kike, kwa sababu Isa amekuja duniani kupitia mzazi wake mmoja tu wa kike, wala hana baba Isa alayhi salatu wassalam. Sasa anasema Allah akanifanya mimi kuwa ni mwema kwa mzazi wangu, kwa mama yangu, na hakunifanya mimi kuwa ni jabari, hakunifanya mimi kuwa ni muovu. Fal maqsudu bi birri alwalidaini, basi fahamike enyi ndugu zangu waislamu, maksudio katika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, huwa alihsanu ilayhima bijamii wujuhi alihsani, ni kuwafanyia ihsan, ni kuwafanyia wema hao wazazi wawili, bijamii wujuhi alihsan, kwa njia zote ambazo zinajulikana kwamba njia hizo mtu akizifanya anahesabika kwamba yeye amewafanyia wema wazazi wawili. Qaulan, kwa kauli zake, kauli zake zinatakikana kwamba ziwe ni nzuri kwa wazazi wake wawili. Mtoto anawezekana wakati wa utoto akaonekana kwamba yeye ni mwenye kufanya wema kwa wazazi wake wawili, lakini akichuchuka kidogo na akausubiana na baadhi ya marafiki, basi wale marafiki wanambadilisha, wanakuwa wanamtia maneno na vile vile wanamfanya awe ni mwenye kuwachukia wazazi wake wawili na awe ni mwenye kuwafanyia ubaya wazazi wake wawili. Wapo marafiki wa sampuli hiyo. Kadhalika inawezekana kwamba mtu akawa na marafiki wazuri, alosubiana nao wanamuongoza katika wema, lakini mtu baada tu kisha kuingia katika ndoa, akisha kuoa mke wake sasa aliyokuwa yuko naye, kwa kuwa mke yule anajivutia zaidi upande wake, basi anamtoa yule mwanamume katika jambo la kufanya wema wazazi wake wawili. Baada ya kuoa anahama ile sehemu na wazazi wake wawili, kama alikuwa katika kipato chake alikuwa na kawaida ya kuwamegea kiwango fulani, kwamba hichi kiwango changu fulani 5000, 6000 au 7000, 10000, kwamba huwa anawapa wazazi wangu wawili. Kibaada kuoa amekata kabisa jambo hilo, na kuwatembelea wazazi wake wawili amekata kabisa, anaishia katika jambo la kuwapigia simu tu, sema kwamba vipi, mnaendeleaje, ah tunaendelea vizuri na hivi na hivi, ah basi haya, manake unajua siku hizi napirika pirika na hivi na hivi. La, haitakikani mtu kwa mzazi wake hususan wa mama, bali anatakana kila kati aisipite siku isipokuwa kwamba awe amewatembelea wazazi wake hao wawili. Sasa kauli zake zinatakana ziwe nzuri kwa wazazi wake wawili. Wa fi'lan, na vile vile vitendo vyake mtu anatakana viwe vizuri kwa wazazi wake wawili. Al-ihsanu bil kalami tayyib, ihsani ya maneno mazuri inatakana kwamba ipatikane kwa kutoka kwa mtoto kwenda kwa wazazi wawili. Wal khafdhu sauti, na vile vile sauti kuifanya kuwa ni ya chini. Unapozungumza na mama yako, unapozungumza na baba yako, basi sauti yako inatakana kwamba iwe ni ya chini, iwe ni sauti ambayo ya upole. Usimnyanyulie mzazi wako mama au baba ukamnyanyulia sauti ya juu. Mimi nishakwambia mzee wewe una bugu za kweli kweli, yani unakera sana. Mimi ushaniona sasa hivi kwamba natoka na hivi na hivi, akisha wewe wakati natoka ndio unaniambia maneno yako, muda wote nilikuepo, mbona hujaniambia? Hilo ni jambo ambalo halitakani mtoto kunyanyua sauti yake akamwambia mama yake hivyo, au akamwambia baba yake hivyo, au kwamba mzazi amekuwa mtu mzima akawa anakuuliza maneno, labda amekuona wewe ni mtu wa dini, unasoma dini, kwa hiyo labda mwenyewe amefungua redio akawa anaandika baadhi ya maneno yake. Yaani akasema akija mwanangu nitamuuliza. Kwa hiyo akawa anakuuliza hili, akakuuliza lile, mara karejea tena la mwanzo akakuuliza lile lile, akakuuliza mara 5, akakuuliza mara 10, basi kuwa ni mpole, kuwa ni msikivu, kuwa ni mnyenyekevu sana. Au amekuuliza jambo lolote la dini, useme ah bid'a bana, wewe mama mtu wa bid'a mpaka leo bado hujaacha tu bid'a zako. Mimi bado nitakukata bana. Mara katika dini kuna kitu mukatwa, kukata mzazi. Sasa mpaka leo bado una mambo ya kibida tu. La, haitakikani mzazi kuzungumza naye katika hali kama hiyo. Bali mzazi wako unatakana uzungumze naye katika hali ya upole. Sauti yako iwe ya chini, tena umchukue taratibu mpaka mwanake mzazi wako yule awe ni mtu wa dini, awe anafahamu mambo ya dini, tena katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wasilatul mustamirra, na vile vile papatikane mafungamano, kwa maana ya mahusiano ambayo yenye kuendelea. Wal ihsanu bil khidmati, na kumfanyia ihsani kwa kule kumtumikia yule mzazi wako anapokujia wakati wowote ule, hata iwe saa 8 za usiku, hata iwe saa 9 za usiku, hata iwe ndio kwanza unarudi kazini umechoka taabani, akwambia mwanangu naomba unifulie nguo zangu hizi hapa sasa hivi, basi usiseme mama nimechoka. La, ingia katika sehemu ambayo ya kumfulia mama yako zile nguo zake na kumwekea mazingira yake yawe ni mazuri, kwa sababu pale ndipo ambapo panapo pepo yako, pale ndipo ambapo wewe Allah atakunyanyua daraja kwa kupitia mzazi wako yule. Sawa ikiwa baba, sawa ikiwa mama, ikiwa amekupa kazi, tena kazi yenyewe ni halali umfanyie, basi kuwa na furaha ndani ya moyo wako. Shetani hatokubali kwamba kukuacha wewe kutekeleza jambo hilo, kumfanyia wema mzazi wako, ima baba au mama, shetani hatokubalia. Atakuletea tu uzito fulani, atakuletea tu chuki fulani uchukie, atakuletea tu jambo ambalo utakalopelekea kwamba wewe usiweze kuifanya ile kazi. Lakini wewe kandamiza moyo wako, mlani shetani, ingia katika kuifanya ile kazi ambayo baba yako amekupa au mama yako amekupa ile kazi. Wabadhulul mali, na vile vile kutumia mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekuruzuku wewe mali hiyo, kwa kiwango ambacho alichokuwa amekuruzuku, tumia mali yako katika kuhakikisha kwamba wazazi wako wawili wanakaa katika maisha ambayo yalikuwa mazuri, hawakai na njaa, wanavaa vizuri, vile vile wanaishi katika sehemu ambayo ilikuwa stara, na vile vile wanakuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri kwa mujibu wa uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekuruzuku. Wakadhail hawaij, na vile vile kukidhi zile haja ambazo walizokuwa wako nazo. Warifqu bihima, na vile vile kuwafanyia upole hawa wazazi wawili. pasi na kuwa na hasira juu yao hawa wazazi wawili. Kwa hakika kufanya hayo, basi wewe unahesabika kwamba upo katika daraja ambayo ilikuwa kubwa na upo katika pahala ambapo alipokuwa patukufu kabisa. Bimuraati mashairi wa jabri al-khawatir, kwa kule kuchunga zile hisia zao na kuchunga kuunganisha zile fikra zao. Walbahthi an ridha huma, na vile vile kutafuta zile radhi zao ambazo wazazi wawili zinapatikana ikiwa wewe utayafanya yale ambayo yatakopelekea kuzipata radhi hizo. Watahsili mahbubatihima, na vile vile kupatisha yani yale mapenzi ambayo walikuwa kunayo wazazi, mpaka ifike pahala kwa wazazi wako wawili wao wanakuombea dua, wanakithirisha kukuombea dua wewe. Na baadhi ya wakati watoto wanapozaliwa zaidi ya mmoja, basi huwa kama wanategeana fulani hivi. Mtu yuko na kaka yake, yuko na dada zake, yuko na ndugu zake, anasema ndugu zangu wapo watafanya. La, unapokuwa kwamba una wazazi wako wawili, jione kwamba uko peke yako. Hata ikiwa kwamba umezaliwa na ndugu yako, hata ikiwa kwamba umezaliwa na kaka yako, hata ikiwa umezaliwa na dada yako, basi wewe mbele ya wazazi wako wawili jione kwamba uko peke yako, na wewe ndio ambaye unastahili kuyafanya mengi makubwa ya kuwafanyia wale wazazi wawili. Fanya kama wale ndugu zako hawapo, fanya kama wale kaka zako hawapo, fanya kama wale dada zako hawapo. Wewe chukua hatamu ya kusimamia wale wazazi wako wawili, mpaka uhakikishe kwamba wazazi wawili wamekaa katika pahala ambapo wakikaa wanakukumbuka wewe kwa dua zao, wakikaa wanakutaja sema kueni kama ndugu yenu fulani, kueni kama kaka yenu fulani, kueni kama dada yenu fulani, kueni kama ndugu mwenzenu fulani. Kwa maana unakuwa ni mfano mzuri, na wazazi wao wakikuzungumza kwa uzuri, ndio malaika na wao wanaitikia amin katika zile dua ambazo wazazi wawili wanakuzungumza kwa uzuri, au katika ile maneno ambayo wazazi wawili wanakusema wewe vizuri. Lakini ikiwa mzazi atachukia, basi huna mafanikio katika dunia yako na katika akhera yako. Waqad waradatin nususun kathira, na kwa hakika zimekuja dalili nyingi sana. Fil kitabi, katika kitabu, wa sunna, na katika sunna, muraghibatan fi birri alwalidain, katika jambo la kuwafanyia wema, au katika kurakibisha, katika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Muhadhiratan, tena hizo dalili zenye kutahadharisha, minu kuqihima, kutokana na kuwaasi hao wazazi wawili. Famin dhalika kauluhu ta'ala, miongoni mwa hayo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na Allah amekwisha kuhukumu, amekwisha kupitisha hukumu, na amekwisha kuhusia, na Allah amekwisha kuamrisha kwamba msimuabudie isipokuwa yeye. Kwa maana Allah mola wako amehukumu na ameamrisha na amehusia na amewajibisha, alla ta'budu, ya kwamba nyinyi msimuabudie illa iyyahu isipokuwa ni yeye. Wabil walidaini ihsanan, na muwafanyie wema wazazi wawili. Imma yablughanna indaka al-kibar au ahaduhum, yani imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma, imma ikiwa kwamba pamefikia mbele yako yani utu uzima kwa mmoja wao, au wote wawili wamekuwa watu wazima. Fala taqul lahumā uffin, basi usije ukasema kwamba ile usije ukasema kuambia wazazi wako wawili. Leo watoto maneno ambao wanaambia wazazi wao wawili ni maneno mabaya sana, ni maneno makali sana. Yaani hiyo ufi hiyo basi inapatikana zaidi ya hiyo. Na wengineo hiyo hilo ni neno la kawaida kwa wao. Mwanangu naomba nikutume sasa hivi kanule. Ndio kwanza naingia. Ndio kwanza naingia mama. Yaani singesubiri kwanza nikapumzika. Mbona yeye sasa alipokuwa wewe unataka kuja duniani akusema mimi ndo kwanza ameingia nyumbani hapa sasa hivi unanijia uchungu kama huu? Hakusema hivyo. Bali alikuwa ni mwenye kustahimili. Sasa haitakikani mtu kusema kauli ambayo ilikuwa mbovu kwa mzazi wako, wala ile usiseme nini ambayo ni neno dogo sana, usije ukamwambia mzazi wako. Wala tanharhuma, wala usije ukawakaripia hao wazazi wako wawili. Wa qul lahumā qawlan karīma, nasema nao kwa maneno ambayo yalikuwa ya ukarimu, maneno ambayo yalikuwa mazuri, kauli ambayo ilikuwa ya ukarimu, kauli ambazo zilikuwa ni nzuri. Wakhfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah, na inamisha kwa ajili yao bawa la udhalifu kutokana na jambo la kuwaonea huruma. wa qur rabbi, nasema muombe mola wako kuwaombea hawa wazazi wawili, sema rabbi, mola wangu, irhamhuma, warehemu hawa wazazi wangu wawili, wamiminie rehema zako, kama rabbayani saghira, kama alivyonilea mimi wakati nilipokuwa ni mdogo, warehemu hawa, wamiminie rehema zako, wahifadhi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi, msamehe mama angu dhambi zake, sawa iko iko hai, sawa iko amekufa, msamehe mama angu, msamehe baba angu, sawa iko iko hai, waombee dua, kwa sababu wazazi wamepitia katika mambo mengi sana, mengine ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wewe ukipata faragha, waombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi, wasamehe wazazi wangu wawili, yabadilishe mabaya yao, yafanye kuwa ni mema yao, na waondoshee maradhi, waondoshee kadha, waondoshee hichi, wape hichi, wape hichi, wape hichi. Hata ukimwona kwamba mzazi wako ni mtu wa bida, basi muombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala awe katika mtu wa sunna. Au ukimwona mzazi wako ni kafiri, muombee kwa Allah awe aslimu, atoke katika ule ukafiri, aingie katika dini ya Uislamu. Muombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huko kufanya hivyo katika jambo la kumwomba Allah, kuwaombea wazazi wako wawili kheri, basi ni katika kuwafanyia wema hao wazazi wako wawili. ففي هذه الآية بس katika aya hii yaamuru subhanahu wa ta'ala wa yusi ba'da al-amri bi'ibadati, anaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na anausia baada ya kuamrisha jambo la kuabudiwa yeye, wa ibtiadi anil ishraki bihi, na baada ya kuamrisha kuabudiwa yeye na kujepusha na jambo la ushirikina, ameamrisha bibirri alwalidaini, katika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, wal ihsani ilayhima, na vile vile kuwafanyia ihsani hawa wazazi wawili, wa tayyibul kalami ma'ahuma, na vile vile kuwa maneno ya mtoto kuwa ni mazuri pamoja na wazazi wako wawili. Tafuta maneno ya kuzungumza na mzazi wako. Unapozungumza na mzazi wako, basi jitahidi uwe ni makini, uwe upo pale kiakili, uwe upo pale kifikra, uwe upo pale katika hali ya kumsikiliza mzazi wako wawili. Leo kumeingia mambo vile vile ambayo yanaharibu heshima ya wazazi wawili, na vile vile mtu anaweza kumpelekea akamkosesha hata radhi za wazazi wawili. Haya mambo ya simu haya, mtu anazungumzishwa na mzazi wawili, ameingia dipu, akili yake imezama katika jambo la kuchati, na huko anamuitikia mamake au babake, wala hajui kwamba ameambiwa nini. Sawa, ndio hivyo, subiri kidogo mama, kuna message kidogo. Sasa mtu inampelekea kwamba akose radhi za wazazi wawili, ajieke mbali na kupata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyaweka katika fadhila pale utakapokuwa na wazazi wawili unazungumza nao. Unapozungumza na mzazi wako wawili, funga simu yako, iweke pembeni ile simu, msikilize mama yako anachokwambia au baba yako anachokwambia mpaka kwamba amemaliza. Baba, nimesikia hichi ambacho unachonambia, au mama, nimesikia hichi ambacho unachonambia, na mimi nahakikisha kwamba nitakifanyia kazi katika yale ambayo ulionambia. Na baadhi ya kati mama anaweza kukwambia kitu au baba anaweza kukwambia kitu ambacho kichokuwa hakiko katika misingi ya sawa. Basi msikilize kwanza mwanzo mpaka mwisho wake. Mwambie basi nimesikia mama. Ukiona kwamba kuna wepesi wa kuweza kumwambia pale katika njia ile kwa nzuri, kumuelekeza katika njia ile kwa nzuri, basi tafuta njia ile kwa nzuri ya kumuelekeza, ah mama, pamoja na kwamba mnaniambia hivi, au baba, pamoja na kwamba mnaniambia hivi, lakini kwamba mtume anasema kadha kadha kadha, au Allah anasema kadha kadha kadha katika kitabu chake, na mtume ameeleza haya katika hadithi kadha kadha kadha, na hivi ulivyonielekeza wewe ni kweli, umekusudia ni nzuri, lakini kwamba sahihi huko hivi. Kwa hiyo natakana kwamba tumfuate ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye akajajua sema na wewe kila kitu kwamba mtume au kila kitu nini? Nyamaza kimya pale. Nyamaza kimya, mwambie lakini mtume, baada ya kushakumaliza kuzungumza, mwambie mtume ndio ametuamrisha hivi, ametuelekeza hivi, na ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta maneno ambayo kwa mazuri ya kumfahamisha mpaka kai katika usawa, katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri. Lakini wewe, yeye akinyanyua sauti, usinyanyue sauti ukawa sasa unabishana naye, ikawa sasa unapambana naye, unasema mimi unijui wewe, nimeshapambana na watu wa bida wakubwa kubwa, wewe uje kwa wewe ushinde mimi? Ah, wewe uweze kunishinda mimi hata siku moja? Mzazi wangu lakini katika dini, ah, mimi lazima nikuonyeshe. La, haitakikani hivyo. Mzazi ana taratibu yake katika namna ya kuzungumza kwake, sio kwamba kumrushia maneno, sio kwamba kujifanya kwamba wewe ni jabari mbele yake, sio kwamba kujifanya wewe ni jeuri mbele yake. Si sahihi kabisa, bali utakuwa wewe unakiuka mipaka ya sheria ya Uislamu ambayo ilikuwa imeelekeza. Kwa hiyo watibul kalam, watibul kalam, na uzuri wa maneno vile vile maahuma kuzungumza kwao. hususan halu kibar, haswa haswa katika hali ya utu uzima. Yani katika hali ya utu uzima wazee wanakuwa ni wakali sana, yani wanakuwa ni wakali wakali. Kuna ukti mmoja, sister mmoja ananisimulia, ananambia nimekwenda kuwatembelea, basi akanambia kabla hujakutana na mama njoo kidogo. Yani kwa kweli mimi naona kama sina radhi za nani, za mama. Kwa nini? Ananitolea maneno makali mpaka anambia sina una radhi na mimi tena nitokee, kanunia kabisa. Lakini nikamwambia umemjibu nini? Akamwambia mimi nyamaza kimya, tusiombea kitu. Akamwambia hivyo ulivyofanya ndio sahihi, ulivyofanya ni sahihi. Sasa kwa sababu mzazi wake ni mtu mzima, kashakuwa mtu mzima, anakuwa ni mkali sana. Sasa na wazazi ambao kwa watu wazima wanakuwa ni wakali sana, akikuita mara moja basi jitahidi itikia pale pale, usije ukachelewa, usije ukasema subiri kidogo, anaweza kaja kutolea maneno, anaweza nini. Kwa hiyo pale mridhishe katika ile hali ambayo alikuwa yuko nayo. Na hivi ndivyo ambavyo wewe unajichumia thawabu kwa wingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu yadhafu alwalidani, kwa namna ambayo sasa wazazi wawili washadhoofika, wayahtajani ila mazidi ya inayati, wanahitajia sasa katika ushughulikiaji ambao ulikuwa ziada wa khidma, na vile vile matumizi au kutumikiwa ambako ulikuwa kwa ziada. Wa qad yasduru minhuma malan yatawafaqu ma raghbati al-ibn, na huenda pakapatikana kutoka kwa wao mali, yani huenda pakapatikana kwa wao majambo ambalo imeunganishwa hiyo, yani itasoma kama mali, lakini kwamba huenda pakapatikana kutoka kwa wao wazazi wawili mala yatawafaqu ma raghbati al-ibn, jambo ambalo lilikuwa haliwafikiani na ile raghba ya mtoto. Wayanha subhanahu wa ta'ala, basi Allah amekataza an naharihima, kuwakaribia hawa wazazi wawili. Hata ikiwa kuna jambo ambalo haliendani na raghba yako, haliendani na mapenzi yako, labda ni jambo ambalo kwa sio zuri, basi Allah amekukataza wewe, amekutaka kwamba usiwakaribie, amekwambia wala tanharuhuma, usiwakaribie hawa wazazi wawili. Wal ighladhu alayhima, na kuwafanyia ugumu na uzito wa wazazi wawili, Allah amekukataza kufanya jambo hilo. Hata innahu subhanahu wa ta'ala, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala naha an mujarradi ta'affufi lahuma, mpaka Allah amekataza kuhusiana na ile kauli ndogo ile ya ufi, ile amekataza kwamba usije ukaisema kuambia hawa wazazi wawili. Alladhi alamatu ala adami ridha, ambayo ni alama ya kuonyesha kukosekana kwamba radhi, kuridhia katika yale mambo yao. Thumma yarsumu jalla wa ala suratan balighatan, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akachora sura ambayo ilikuwa ya mbali kabisa, lirifqi bihima, katika jambo la kuwafanyia upole hawa wazazi wawili. Walini mahuma, na kuwafanyia ulaini pamoja na hawa wazazi wawili. Wa hiya khafdhul janahi lahuma, nayo ni jambo la kuinamisha bawa lako la unyenyekevu kwa hawa wazazi wako wawili. Tashbihan bi ta'iri, hali ya kujifananisha na nini? Na ndege. Alladhi yakhfadhu janahu lifarahihi, yani Allah amefananisha na ndege ambaye anainamisha bawa lake kwa ajili ya watoto wake, kwa wale vifaranga vyake, katika hali ya kuwafanyia upole wale, yani hawa wazazi wawili, yani ndege anawafanyia upole wanawe, kuwafinika na kuweka katika hifadhi, na wewe Allah amekutaka kwamba uinamishe bawa lako la unyenyekevu kwa wazazi wawili katika hali ya kuwafanyia upole. Thumma ya'muru subhanahu wa ta'ala bidua ilahuma, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamrisha kwamba kuombea dua hawa wazazi wawili, jazaan ma qaddamu lilwaladi, hali ya kuwa ni malipo ya yale ambao wazazi walikuwa wameyatanguliza kwa mtoto, hala sigharihi, katika hali ya utoto wake, min inayati wa tarbiyati, katika hali ya ushirikiaji na katika hali ya malezi, kwa maana wazazi wametaabika sana. Mama amekulea katika tumbo lake kwa muda wa miezi 9, akakuzaa, baadaye sasa wakataabika baba na mama katika hali tofauti tofauti ya kukulea wewe, mpaka ukawa sasa wewe umekuwa ni binadamu kamili, mwenye heshima, mwenye nidhamu, mwenye adabu ambayo ilikuwa ni nzuri, unaheshimika mbele za watu. Ni wazazi wawili ambao walikuwa wamekulea wakakuweka katika mazingira hayo, ambao sasa unaonekana katika muonekano wa binadamu ambaye mwenye heshima, wa binadamu ambaye mwenye adabu, wa binadamu ambaye kwamba unajaliwa na watu, kwa sababu wazazi wawili wamechukua juhudi ya hali ya juu kabisa. Sasa hawa ni watu ambao wanatekana kwamba wewe uheshimu. Hawa ni watu ambao wanatekana wewe utumie juhudi yako kubwa katika kuwaenzi. Ikiwa kwa hai kuwaenzi, katika ule utaratibu ambao Allah amekuelekeza kwamba kuwaenzi na uheshimu na watunze, na ikiwa amekufa vile vile usije ukasema kwamba ah, mimi mwenzenu yashani pungukia, kwa nini hawa wazazi wangu shawazika, la, bado wanahitajia kuwaenzi kule ambako waliko, kuwafanyia mambo ya khairati, miongoni mwa hayo kuwatolea sadaka, miongoni mwa hayo kuwaombea dua, ni katika kuwaenzi wazazi kwa wawili. Sio kwamba wamekufa tena ukawa wewe hujali hubali huna habari kabisa ni ya kuwaombea dua wale wazazi kwa wawili, na vile vile ya kuwafanyia mambo ya khairati. Kama waradatil ahadithun kathira, kama zilivyokuja hadithi nyingi sana, ambazo hadithi hizo tutakuja kuziona baada ya dhana isha biidhinillahi tabaraka. Naam. Kwa hiyo wazazi wawili wanatekana kwamba kuwafanyia wema katika kiwango ambacho kwa kubwa kabisa. Kama waradatil ahadithun kathira, kama zilivyokuja hadithi nyingi sana, fi fadhli albirri alwalidaini, kuhusiana na ubora wa kuwafanya wema wazazi wawili, wa tahrimu uquqihima, na uharamu wa kuwaasi hawa wazazi wawili, wa mukhalifati amrihima, na kwenda kinyume na amri zao hawa wazazi wawili, hata inna nabia, mpaka hakika mtume sallallahu alayhi wasallam jaala birra alwalidaini muqaddaman ala aljihad fi sabilillah, akalifanya jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, jaala birra alwalidaini, akalifanya jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, mukaddaman, kuwa ni kitu cha mwanzo kilichokuwa kimetangulizwa, ala aljihadi, kuliko mtu kwenda kupigana jihadi, fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi sahihaini, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, sahihi Bukhari na sahihi Muslim, ana Abdullah ibn Mas'ud, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu sa'ala an-nabiyya, kwamba yeye amemuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ayyul amali ahabbu ila Allah, ewe mtume wa Allah, amali gani ambayo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, ni kuswali mtu swala juu ya wakati wake. Amali ambayo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuswali swala juu ya wakati wake. Fakultu, anasema Abdullah ibn Mas'ud, kisha mimi nikasema, yani nikasema, thumma ayun, kisha jambo gani ambalo linapendeza zaidi kwa Allah? Qala, mtume akasema, birrul walidaini, akasema ni jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Baada ya kutaja swala mtume sallallahu, jambo la pili alipoulizwa, kisha ni amali gani ambayo inapendeza zaidi kwa Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, birrul walidaini, ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Qultu, mimi nikasema, kuuliza tena, thumma ayun, kisha kitu gani? Qala, aljihadu fi sabilillah, ni kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jihadi akaifanya kuwa ni sehemu ya ngapi? Ni sehemu ya tatu. Kwanza ametaja swala, kisha akataja kuwafanyia wema wazazi wawili, kisha akataja jambo la kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa rajulun, na akaja mtu mmoja, ila nabii sallallahu alaihi wasallam, yasta'dhinuhu fil jihad, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaka idhini, akimtaka ruhusa mtume kwenda kupigana jihadi. Faqala, mtume akasema, ahayun walidika, je, yuko hai mzazi wako? Kwa maana ahayun waliduka, je, mzazi wako yuko hai? Qala, naam, yule mtu akasema, ndiyo, mzazi wangu mimi yuko hai. Qala, akasema, fafihima fajahid, basi kwa hawa wazazi wako wawili nenda kapigane jihadi. Manake nenda kwa watumikia wazazi wako wawili, wewe usende jihadi, nenda kwa wazazi wako wawili ukafanye jihadi kuwatumikia wazazi wako wawili. Hadithi ni muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Kwa hiyo jambo la kufanya wema wazazi wawili ni jambo ambalo kwa kubwa sana. Wa fi riwayati li Muslimi, na katika riwaya ya Muslim, aqbala rajulun ila an-nabi, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ubayuka ala alhijra waljihad, mimi ninakubai wewe mtume, nakupa mkono wa utiifu juu ya jambo la kuhama pamoja na wewe na vile vile kupigana jihadi. Abtaghi alajra min Allah, mimi natafuta ujira ambao unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala mtume, baada ya kuambiwa maneno hayo na yule mtu, akamuuliza yule mtu, fahal min walidaika ahadun hayy, je, katika wazazi wako wawili yuko yoyote ambaye alikuwa yuko hai? Qala, naam, akasema ndiyo, bali kilahuma, bali wote wawili wako hai. Qala, akasema, fatabtaghi alajra min Allahi azza wa jalla, wewe unatafuta ujira kutoka kwa Allah azza wa jalla? Qala, naam, yule mtu akasema ndiyo, mimi natafuta ujira kutoka kwa Allah. Qala mtume akasema, farji, basi rejea ila walidaika, rejea kwa wazazi wako wawili. Fa ahsin suhbatahuma, nenda kawafanyie usuba wao uliokuwa mzuri, manake nenda kawafanyie wema, nenda kaambatane nao vizuri hao wazazi wako wawili, usende ukawafanyia maudhi. Hadithi akhrajahu Muslim, amesimulia al-Imam Muslim. Fahuna, basi hapa jaala an-nabiyyu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelijalia birra al-walidain, jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, kwamba jambo hilo ni kubwa zaidi min al-jihad, kuliko jihad. Wa ama, na akalifanya kwamba jambo hilo ni katika jihadi vile vile, na kuliko ile jihadi ya kwenda kupigana vita. Wa amara hadha ar-rajul, na akamwamrisha, wa amara hadha ar-rajul, akamwamrisha mtu huyu birujui ilayhima, kuwarejea wazazi wake wawili. Wa tarki jihada at-tatawwu, na kuacha ile jihadi ya tatawwu, akamwambia rudi kwa wazazi wako wawili, nenda kafanyie wema na nenda kakae nao katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wafi hadha asema katika hadithi nyingine, wafi musnadi Ahmad, na katika musnadi ya Imam Ahmad ibn Hanbali, wa sunani Abi Daud, na katika sunani Abi Daud, an Abi Sa'id al-Khudri, kutoka Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna rajulan hajara ila Rasulillah, kwamba mtu mmoja alihama kuelekea kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, mina liyamani, kutoka Yemen. Kutoka nini? Kutoka Yemen. Alihama kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani kwa maana amekwenda zake katika miji ya Saudia. Ametoka katika nchi ya wapi? Ya Yemen. Fakala mtume akasema, halaka ahadun bil yamani? Akasema, je, kuna yoyote kwa kuwewe katika mji wa Yemen? Kala akasema, abawai, yani wazazi wangu wawili wapo. Kala akasema, adhina laka, je, walikuruhusu wewe kwamba utoke uje zako huku ukae na mimi? Kala akasema, la, hawajaniruhusu mimi. Kala mtume akasema, irji ilaihima, rejea kwa wazazi wako wawili. Fastaadhin huma, nenda kawatake ruhusa. Fa in adhina laka, ikiwa kwamba watakuruhusu wewe, fajahid, basi ndio pambana sasa. Wa illa fabirrahuma, basi shikamana na jambo la kuwafanyia wema. Ikiwa hajakuruhusu, basi kaa na wazazi wako wawili, wafanyie wema, endelea kuwafanyia wema. Hadithi akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Wa fi hadha al hadithi, na katika hadithi hii, wujubu al-istidhani al-walidaini, kuna wajibu wa kutaka ruhusa mtoto atakayeruhusa kwa wazazi wake wawili. Hata fil khuruji lil jihadi, mpaka katika jambo la kutoka kwenda kupigana jihadi, fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bi ghairihi, vipi katika jambo jingine? Yani wewe wakati kwamba baba yako yuko hai, mama yako yuko hai, sawa ikiwa kwamba kashakupa mke au hajakupa mke, kwamba wewe sio kwa mtu mzima, wakati wako hai unasataka kusafiri, nenda kwa wazazi wako wawili, mwambie baba, nataka kusafiri, nataka kwenda sehemu fulani katika mishughuliko yangu, au mama, nataka kwenda sehemu fulani katika mishughuliko yangu, naomba niombe dua, na naomba uniruhusu kisha niombe dua. Mzazi atakuombea dua na atakuruhusu, utakwenda, utakuwa ni mwenye kubarikiwa na utakuwa ni mwenye kufanikiwa katika lile ambalo unaliendea. Lakini leo inawezekana mzazi hujamuaga wala hujanini, labda umefika huko ushamwaga mke wako, umefika huko baba sikumwambia, lakini anajua kama mimi naondoka mara kwa mara, au anajua kwamba mimi ataambiwa tuna mke wangu. Sasa mke wake wa mke wako wewe ndio alokuzaa wewe, akisha ndio yani sijui hata tusemeje. Kwa maana mzazi unatekana kwamba wewe uwe naye karibu mno, kwa sababu ndio kheri zako nyingi zinapitia hapo. Baadhi ya kati mtu anawezekana akawa ameingia katika ugumu wa maisha, ameingia katika tabu, ameingia katika shida, ameingia katika misononeko, ameingia katika mashakili haya na yale, ni kwa sababu ya wazazi wake wawili, hakuwa ni mwenye kuwataka katika mambo yake mengi kabisa. Kila unachokifanya, basi mama yako au baba yako uzungumza nao kwamba mimi baba nafanya hichi, mama nafanya hichi, dua zako muhimu. Basi wazazi watakuwa ni wenye kuombea dua, watakuwa ni wenye kutakia kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja Muslim fi sahihi, na amesimulia Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi Abi Hurairah, kutoka na hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani nabi, kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema, raghima anfun, imeangamia pua ya mtu, manake imegaragara kwenye mchanga, thumma raghima anfu, kisha imeangamia pua ya mtu imegaragara kwenye mchanga, thumma radhima anfu qila, mtume alirejea maneno hayo mara tatu. Qila, pakasema man, nani ya Rasulullah, ee mjumbe wa Allah, ni nani ambaye aliyokuwa pua yake imeangamia imegaragara kwenye mchanga? Kwa maana kuonyesha kwamba huyo mtu yupo katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Kala, mtume akasema baada ya kuulizwa hivyo, akasema man adraka abawaihi inda alkibar, ni yule mtu ambaye amwadiriki wazazi wake wawili inda alkibar, wakati wa tuzima, au ahadahuma, au mmoja katika hao wawili, au kilaihima, au wote wawili, falam yadkhulul jannata, kisha mtu huyo akawa kwamba hakuingia peponi. Huyu ni mtu ambaye pua yake imeangamia, amekuwa katika hasara ambayo ilikuwa kubwa kabisa. Amewadiriki wazazi wake wawili, lakini katika kuadiriki kwake akawa hakuingia peponi katika utu uzima. Wale wazazi wake wawili wapo, lakini akawa yeye kwamba hakuwafanyia wema wale wazazi wake wawili. Huyu mtu ameangamia na amekuwa katika pahala ambapo alipokuwa pabaya kabisa, na amekuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Wa fi sunan an-nasa'i, na katika sunan an-nasa'i, anna jahimata as-silami jaa ila an-nabi, kwamba huyu jahima alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, ya rasulullah, ee mjumbe wa Allah, aradtu al-ghazwa, mimi nimekusudia kwamba kwenda kupigana jihadi, wajituka astashiruka, na nimekuja kwa kwako kutaka ushauri. Faqala, akasema, halaka min ummi, je wewe unaye mama? Qala, na'am, akasema ndiyo naye mama mimi na yuko hai. Faqala, mtume akasema, ilzamha, basi lazimiana naye, fa innal jannata tahta rijlaiha, kwa hakika pepo iko chini ya miguu yake huyo mama, lazimiana naye, shikamana naye, hiyo jihadi tosha, hayo ni mapambano tosha na kutosha, wewe lazimiana na mama yako. Lakini leo watu wanawafikua wazazi wao wawili, hawana habari kabisa na wazazi wawili, na hususwa hususwa mtu akishakuoa, basi wazazi wake wawili anakuwa anawafikua moja kwa moja, hana habari, kwa maana yuko mbali na wazazi wake wawili, mpaka kwa pengine apigiwe simu yeye, yani mama anyanyue simu ampigie mwanawe simu, au baba anyanyue simu ampigie mwanawe, vipi mwanangu, naona kimya, ah baba pilika nyingi lakini nitakuja, mama pilika nyingi lakini nitakuja. Hili jambo si la sawa, wala halitakikani kwa mtoto kukua katika, yani kuwa kwa mama yake katika hali kama hii, haitakikani kabisa, bali kinachotakikana kwamba mtu ajitahidi kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Anasema walamma mata ummu Iyas ibn Muawiya, anasema zama, walamma matat, zama alipokufa ummu Iyas ibn Muawiya, baka, anasema zama alipokufa ummu Iyas, mama wa Iyas ibn Muawiya, yani Iyas ibn Muawiya, baka, alilia huyo Iyas ibn Muawiya. Faqila lahu, pakasema kwamba yeye, ma yubukika, kitu gani kinachokuliza wewe? Qala, akasema, kana li babani maftuhatani, kana li babani maftuhani, kwangu mimi kulikuwa kuna milango miwili ambayo milango hiyo iko wazi, ila aljanna, kuelekea peponi. Wa ughlika ahaduhuma, mlango mmoja sasa umekwisha kufungwa, kwa maana mamangu amekwisha kufariki. Sasa mimi kinaniliza sana kitu hicho, kwa maana amefahamu ule umuhimu wa mama yake, namna kwamba huyu mama kwa kule kumfanyia kwake wema katika uhai, basi ilikuwa ni njia kuelekea peponi. Wal ahadithu fi hadha al maana kathira, tufahamu kwamba hadithi katika maana hizi au katika maana hii ni nyingi sana. Wasaidu man wufika li birri al walidayhi, na mtu mwema ni yule ambaye alikuwa amewafikishwa yeye kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Wal ihsani ilayhima, na kuwafanyia ihsani hawa wazazi wake wawili. Fa inna fi birrihima khairai dunya wal akhirah, kwa sababu katika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili kuna khairi za duniani na akhirah. Washaqiyu, na mtu mwovu, man aqahuma, ni yule ambaye mwenye kuwaasi hawa wazazi wawili. Wa khalafa amrahuma, na akawa anapingana na amri yao hawa wazazi wake wawili. Wa aghadabahuma, na akawa kasirisha hawa wazazi wake wawili. Wayandamu la mahala fi dunya wal akhirah, wasayandamu, na atakuja kujuta huyo mtu, la mahala fi dunya wal akhirah, atakuwa hana sehemu katika dunia na akhirah, atajuta na majuto yatakuwa ni mjukuu kwake yeye, kwa maana duniani atakuwa si mwenye kufanikiwa na akhirah vile vile atakuwa si mwenye kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu amewaasi wazazi wake wawili, amekwenda kinyume na amri yao, amewakasirisha wazazi wake wawili, basi huyu atakuwa ni mwenye kujuta duniani na akhera. Ndugu zangu, tufahamu innal birra alwalidaini, kwa hakika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, dainun, ni deni, yajid wafaahu al-insan, ambalo deni hilo analikuta mwanadamu katika kule kulitekeleza kwake. Wakama tadinu tudan, kama vile ambapo mtu atakapokopesha ndivyo atakapo nini, atakapolipwa. Ikiwa wewe utawafekua wazazi wako wawili, hutowafanyia wema wazazi wako wawili, hutomfanyia wema baba, hutomfanyia wema mama, basi fahamu na wewe ukijapata kizazi kitakwenda katika mapito yale yale ambayo wewe uliokuwa umepita kwa wazazi wako wewe. Na mpaka unafikia watoto siku hizi bana maafiriti kweli, watoto siku hizi manunda kweli kweli, watoto siku hizi wasikilize wazazi wako wawili. Je, wewe ulipokuwa na wazazi wako wawili ulikuwa ni mwenye kuwasikiliza? Ulikuwa ni mwenye kuwatunza? Ulikuwa ni mwenye kuwafanyia wema? Ulikuwa wewe pamoja na wao ulikuwa ni msikivu, ulikuwa ni mtiifu mbele yao? Au kwamba wewe ulikuwa katika hali kama hii? Sasa usilaumu mtu, ilaumu nafsi yako, kwa sababu wewe mwenyewe uliwafekua wazazi wako wawili. Wa inna min thamaratihi al-ajila, na miongoni mwa matunda yake ambayo yalikuwa haraka kabisa, ayajida al-insanu thamarata dhalika fi auladihi, ni mwanadamu kukuta matunda ya jambo hilo. Ukiwa wewe umefanya wema wazazi wako wawili, basi utakuta matunda yake kwa watoto wako, kwamba na watoto wako na wewe watakuwa ni watifu mno, na watakuwa ni wapole kwako wewe mzazi, watakuwa ni wenye kukuheshimu, watakuwa ni wenye kukutunza, watakuwa ni wenye kukutii wewe mzazi wao, kwa sababu wewe ulikuwa ni mtifu mno kwa wazazi wako wawili. Fayabirruhu auladuhu, basi watoto wake watamfanya wema. Wayuhsinu ilaihi kama barra walidaihi, na watamfanyia ihsani na wema kama vile ambavyo yeye alivyokuwa akiwafanyia wema wazazi wake wawili. Wa ahsana ilayhima, wa hadha amrun mushahadu, na jambo hili ni jambo ambalo limekushuhudiwa. Wa illa yathbutu bidhalika hadithun sahih, hata ikiwa kwamba haijathibiti hadithi ambayo iko sahihi, lakini kwamba yani ile ada ambayo inajulisha hivyo. I'lam, tambua ewe ndugu muislamu, annabirra walidaika, annabirra biwalidaika, kwamba jambo la kuwafanyia wema wazazi wako wawili, wa ta'ataka, na kukutii kwako lahuma, kuwatii hao wazazi wako wawili, unwanu rujulatika, ndiyo unwani ya ujanadume wako. Wewe utakuwa mwanamume wa kweli isipokuwa kwamba ujanadume wako utakamilika pale ambapo utakapokuwa wewe ni mwenye kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Wa dalilu muruatika, na vile vile ni dalili ya ule ubinadamu wako. Wa amarati nubulika, na vile vile ni alama ya ule uhodari wako. Wa sababu saadatika fi daraini, na ni sababu vile vile ya wewe kupata utukufu wako katika nyumba mbili, nyumba duniani na nyumba ya akhira. Inna walidaika, kwa hakika wazazi wako wawili, huma sababu wujudika, ufahamu kwamba ni sababu ya kuwepo kwako. Wa arhamu nasu bika, na ufahamu kwamba wazazi wako wawili ni katika watu ambao walikuwa na huruma sana na wewe. Hutompata mtu ambaye mwenye huruma kubwa zaidi katika huu ulimwengu isipokuwa kwamba wazazi wako wawili. Aqrabun nasi ilaika, ni katika watu ambao walikuwa karibu sana na wewe. Yashqiyani fi hadhihi alhayati litas'ada wa yut'ibani litastariha, kwamba hawa wazazi wako wawili walikuwa wakipata mashaka katika haya maisha ili wewe uwe ni mtu ambaye ulikuwa ni mzuri, na vile vile walikuwa wao wakipata tabu ili wewe ustareheke. Wayajuani litashba, na walikuwa wakikaa na njaa ili wewe ushibe, namna ambavyo walivyokuwa wakipata shida wazazi wako wawili. Yu'tiyanika min ghairi manni wala adha, walikuwa wakikupa wewe basi na kusimbulia wala maudhi yoyote yale, walikuwa wakikupa vitu vyao tofauti tofauti. Mzazi yuko tayari ajikoseshe yeye, lakini akupatie wewe ili wewe uwe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Hamalatika ummuhu fi batniha, anasema kwamba hamalatika ummuka fi batniha, mama yako amekubebea mimba katika tumbo lake, tisa hata ashuru, kwa muda wa miezi tisa, akiwa anataabika, akiwa anapata shida hizi na zile, na baada ya kukuzaa baadaye akawa anapata shida hizi na zile, mpaka ukafikia pahala sasa ukawa wewe ni mtu ambaye ulikuwa ni mzuri sana. Tumalizia athari kwa sababu maudhui hii ni pana sana. Anasema qala rajulu li Umar ibn Khattab, alisema mtu mmoja kumwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, inna li umman balagha minha al-kibar, anasema kwamba mama angu ni mimi naye mama, mama huyo ameshafikia utu uzima, anaha la takudhi hawaijaha, lakini mama huyo hawezi kube, hawezi kukidhi zile haja zake, illa wa dhahari laha matiya, isipokuwa kwamba mgongo wangu mimi ndio safari yake na ndio kipando chake. Fahal addaitu haqqaha, je mimi naisabika kwamba tayari nimekwisha kutekeleza haki yake? Qala la, akasema bado huisabiki kwamba tayari umekwisha kutekeleza haki yake. Li'annaha kanat tasna'u bika dhalika, kwa sababu hayo alikuwa akiyafanya wewe, alikuwa akikubeba mgongoni, bado hujatekeleza haki yake. Wa hiya tatamanna baqa'aka, na yeye akibakia akitamani huyo mama kubakia kwako. Wa anta tasna'uhu wa anta tatamanna firaqaha, lakini wewe unafanya hayo na unatamani kwamba utengane naye. Hichi kizee akifi, yani unambeba lakini unasema ah, sipati raha na mke wangu, hichi kizee sikife bora tena amempata kupumzika. Yani nafsi yako inatamani kwamba mama yako afe ili wewe upate mapumziko. Walakinaka muhsin, lakini wewe kwamba ni mwenye kufanya wema. Wallahu yuthibu alkathira ala alqalil, na Allah analipa kingi juu ya kidogo. Yani yeye amekufanyia mengi, wewe unayofanya ni madogo, lakini Allah atakulipa kwa hayo hayo madogo ambayo unumfanyia mzazi wako, mama yako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba hatupatikana katika ulimwengu mwanadamu akawa yuko katika hali ya binadamu ambao unasifikana katika sifa iliyokuwa nzuri, isipokuwa kwamba binadamu huyo atakapokuwa kwamba yeye ni mwenye kufanyia wema zozote. Rais unamuona ambaye yeye anasabika kwamba ni rais na akili yake ikawa timamu na akawa yuko katika hali iliyokuwa nzuri, amekuwa vile ni kwa sababu ya kuwa ni mwema kwa wazazi wake wawili. Mwanazuoni unamuona akawa na elimu, hawi mwanazuoni isipokuwa kwamba atakuwa mwanazuoni anaonekana katika muonekano kwamba yeye ni mtu ambaye mwenye elimu. Jambo hilo litapatikana kwa kule kwamba yeye amekuwa ni wenye kuwafanya wema wazazi wawili. Kwa sababu likikosekana jambo hilo kwa mtu, awe mwanazuoni, awe rais, awe amiri, awe maamuru, awe vyovyote vile atakapokuwa, likikosekana jambo la kuwafanya wema wazazi wawili, mtu huyu anakuwa anakasirikiwa na Allah, na akikasirikiwa na Allah anakuwa si mwenye kufanikiwa katika hali yake yote, au katika hali zake zote anakuwa si mwenye kufanikiwa, na hasara inakuwa ni yenye kulazimiana na yeye duniani na akhera, kwa sababu makasiriko ya Allah yapo kwa mja huyo. Sasa ili mtu aepukane na kuyapata makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajitahidi kwa bidii zake zote kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Sawa ikiwa wazazi hao wako hai, sawa ikiwa wazazi hao wamefariki, ajitahidi kwa bidii zake zote ili awe katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Tufikeni hapo, tutakuja kuendelea insha Allah ikiwa katika maudhui hii au tutaendelea katika kitabu, nitanambia nyinyi insha Allah biidhinillahi tabaraka wa taala. Allahu aalam. Kama kuna maswali mawili matatu ulizana.